αγαπημένη μου. Δεν περίμενα τίποτα από σένα και μου έδωσες τα πάντα, το χρόνο, τα άστρα και τη γη. Τους αγρούς της πόλης, το μυστήριό της δημιουργίας, ξεχασμένο μετά το θυλασμό και τις προσβολές. Ευχαριστώ για την ανιερή αλλά ειλικρινή σου εκτίμηση. Ευχαριστώ που καθοδήγησες τα βήματά μου στις πλατές της Τρίας και της Μακεδονίας, στεφανωμένες με μνημεία ανατραπέδων αυτοκρατοριών, νικητρία της αδιαφορίας και της παραμέλησης. Νικάς την απάθεια, σου προανήγγειλες την κοινή ευτυχία. Μια ζωή δεν αρκεί για να σε αγαπήσω. Ευχαριστώ για τα λόγια σου. Αν για σένα είναι σκέψεις που αφήνει ανάσα, για μένα είναι το άρωμα του καλοκαιριού και των ευωδιών του. Η εικόνα σου με μεθάει ώρα με την ώρα. Η πατρίδα μου είναι ο τόπος που κατοικείς. Μαζί γράφουμε την ιστορία κάθε ηπείρου ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Η αιωνιότητα αποκαλύπτει τα μυστικά.